Joan den urte ondarean, atera da L'Affaire Soleil, Le Dépeceur d'Aubervilliers et Leberia, Christel Lozerek idatzia. Christel Lozer da artearen historiako erakasle bakarra Antilletako Unibertsitatean, zehazkiago Martinikan. Bere amaren aldetik ego eskualdunak ditu eta aita Guadalupako independentziaren aldeko militantea izan da. Christel Lozer bere situada margolaritzaren azterketan eta bereziki arte kolonialean. Bere ikerketen bidez, saiatzen da antillar artistak aintzinera ematen, bereziki 18-19 garren mendekoak eta 20 garren mende astapenekoak. Alabaina, garai haietan, antilletan sortu margolari, zizelkari edo idazleak ere, onak baldin baziren, Parisen egiten baldin bazituzten ikasketak eta metropoloan lortzen bazuten arrakasta, frantses gisa aurkeztuak ziren, ukatzen zitzaien haien jatorri antillarra, are gehiago mestizuak baldin baziren, eta oino gehiago, biztan dena, emazteak baldin baziren. Christel Lozerren xedea da, artista haiek ezagutaraztea, antillar gisa aurkeztuz, eta azaltzea zoin baldintza soziopolitikotan ibiltzen ziren. Gomendatzen dauzkizuet ikerlari horren kapsulak interneten, randevu numerikan Histoire de l'Art des Antilles deitzen direnak, adibidez Jenny Printzeri buruzkoa. Christel Lozer lanean haizan da Institut National de l'Art de Lacouen, Clark Art Instituten, Estatu Batuetan, Villa Vasiliefen eta Musée du Quai Branlin. Haren tesiak, xaloin eta erakusketa kolonialez, 19. mendearen bigarren erdian, Orsay Museoak sarixtatu zuen. Baina bertze giterik badu ere Christel Lozerrek. Astapenean errandutan bezala, ele berri bat idatzi du, L'Affaire Ange Soleil, Le Dépeceur d'Aubervilliers. Ele berri historikoa da, hain zuzen ere, polizia ele berri formakoa. Egiazko gertakari batean oinarritua da. Ange Soleil zen gizon biziki karismatikoa, seduzitzailea, perbertso narzisikoa, hainbat emazteen gainatu zituena eta bere emazte espos Martinikara basaki hil zuena Parisen 1925. Historio hori garaian edabide guzietan aipatua izan zen, lehen berri gisa, baina arrunta antzia da egun. Liburuak kalitate literarioak baditu, segurki, suspensez betea delako, eleberri belzen giroi luna ongi erakartzen duelako, eta irakurlea sesitua uzten duelako. Horrez gain, 1930 hamarkadako Pariseko komunitate antillarrian murgiltzen da irakurlea, jazz kabaretetan, Ange Soleilen biktima, Severin Soleil, dantzaria baitzen olako tokietan. 1925 urtean ere, Aimé Césairek argerarazi zuen L'Étudiant Noir aldizkariaren lehen zenbakia. Hau ere aipatua zaiku, bai eta garaiko girua, populismoaren igoera, Langer Beltzaren beldura, Soleil aferaren instrumentalizazioa, Ange Soleil zeralik, Martinikar mestizoa, Frantzian prestatzen ari zirelarik Antillen jabetzaren 300. urte urrenaren ospakizunak. Christel Lozer, Ange Soleilen auziko dokumento autentikoetan oinarritu da, garaiko prentsan ere bai, eta bere xedea da hiltzaile makiabelikoaren biktimak omentzea, hauei hitza emanez. Aimé Césairek aipatu zuen afera hura Cahier d'un retour au pays natalen. Soleil, ange soleil, ange frisé du soleil, pour un bond par-delà la nage verdâtre et douce des eaux de l'abjection. Jean Genetek ere itxuratu zuen ange soleilen pertsonaia fantasmatua Notre-Dame des Fleurs au Bran. Arrazakeria eta beldugaren garai hauetan, feminizidioek irauten duten garai hauetan, balio du zinez eleberri hau irakurtzea.